دا وقت عمر دا عدل ستوري دي پنهان كلورانا يتيم يتيم دي هر افغان هر مسلمان كلورانا يتيم يتيم دي هر افغان هر مسلمان كلورانا دا وقت عمر دا عدل ستوري دي پنهان كلورانا يتيم يتيم دي هر افغان هر مسلمان كلورانا يتيم يتيم دي هر افغان هر مسلمان كلورانا چي دي دار تلکلونو انتظار مونگا چي دي دار تلکلونو انتظار مونگا سمرا ناسا پد مرگی بادو خزان کرانا يتيم يتيم دي هر افغان هر مسلمان کرانا سمرا ناسا پد مرگی بادو خزان کرانا يتيم يتيم دي هر افغان هر مسلمان کرانا يتيم يتيم دي هر افغان هر مسلمان کرانا دا وقت عمر دا عدل ستوري دي پنهان کرانا يتيم يتيم دي هر افغان هر مسلمان کرانا يتيم يتيم دي هر افغان هر مسلمان کرانا هاچي لخدا يمول قابل لپون لپون وقتا هاچی لخدا یا مولقا پلپو لپو وقتا اجلا سنگ دی پنا لدی جہان کرانا يتيم يتيم دي هر افغان هر مسلمان کرانا اجلا سنگ دی پنا لدی جہان کرانا يتيم يتيم دي هر افغان هر مسلمان کرانا دا وقت عمر دا عدل ستوري دي پنهان کرانا يتيم يتيم دي هر افغان هر مسلمان کرانا يتيم يتيم دي هر افغان هر مسلمان کرانا ما ويل مرد لا سحر پس بیا راخیگی ما ويل مرد لا سحر پس بیا راخیگی توري تياري تاچي ملگري دا هجران کرانا يتيم يتيم دي هر افغان هر مسلمان کرانا توري تياري تاچي ملگري دا هجران کرانا يتيم يتيم دي هر افغان هر مسلمان کرانا دا وقت عمر دا عدل ستوري دي پنهان کرانا يتيم يتيم دي هر افغان هر مسلمان کرانا يتيم يتيم دي هر افغان هر مسلمان کرانا ما ويل رب بانو جارو کو ما ورتا ما ويل رب بانو جارو کو ما ورتا ترانا سکلو آیا چیری دی مهمان کرانا يتيم يتيم دي هر افغان هر مسلمان کرانا ترانا سکلو آیا چیری دی مهمان کرانا يتيم يتيم دي هر افغان هر مسلمان کرانا دا وقت عمر دا عدل ستوري دي پنهان کرانا يتيم يتيم دي هر افغان هر مسلمان کرانا يتيم يتيم دي هر افغان هر مسلمان کرانا زړه می درزيږي د جانان جانان خوکاری وهي زړه می درزيږي د جانان جانان خوکاری وهي پغم کی غرق ترک نړۍ وال دي سرگردان کرانا يتيم يتيم دي هر افغان هر مسلمان کرانا پغم کی غرق ترک نړۍ وال دي سرگردان کرانا يتيم يتيم دي هر افغان هر مسلمان کرانا يتيم يتيم دي هر افغان هر مسلمان کرانا دا وقت عمر دا عدل ستوري دي پنهان جهان کلورانا یتیم یتیم دی هر افغان هر مسلمان کلورانا دا وقت عمر دا عدل ستوری دی پنهان کلورانا یتیم یتیم دی هر افغان هر مسلمان کلورانا یتیم یتیم دی هر افغان هر مسلمان کلورانا یتیم یتیم دی هر افغان هر مسلمان